ایلو میناتی چش سوم هاتین بکس شاخ زتاتین اون پشتی صد راتین لاتین شاولینم کاتی وصل جیب باباتی چپ راست ناکاتی بیتو پاتی پارتی دار که میرم رو اکستاسیو به همه وصلیم نتفورک فدراسیو سه تا اکسم مردن نشدم احساسیو اکس اکس اکس تنتاسیون میرم تو ریشوال مایه رو میبینه دست میده بد میشه زودی فنت روحمو فروختم بعد دیدم خونه شما لیده یه هایی رو پیرنت رپتال تئوری عجیبه یه جوری نفهمی اصلا ریچی زدت نیستم ناراحتی بغل از منو میام که میکنه گوچی تنت بیام بی کارت پستان زیاد کار مزدان بذار تو رسپک بری تو سیس بند میشی تو آل پستان اوه قشنگ همه چی خوبه سازش میزنه کیکش میکوبه انقدر کش هستش توی خونه دافن با جس میره به جای اوبه میناتی چش سوم آتیم بعد شاخ زتا تیم اون پشتی صد راتیم لاتی شاولینا کاتی وصله جیبه باباتی چپ راست ناکاتی کف سیکس هم بام پوتی تیم بلند پام پوتین نیست سیاسی بچم روسی سیکس سیکس سیکس میادش لوسی جفت چش خونه با زتا دیگه ورسان پول رو متا میشه خشا پرتو برتا خالی رو تجا داستانم هم میشه چی بودار خونه روی پیرنم ریچوال جون بدخوا رو میگیرم فیونورال ستا رو لخ میخوام ویژوال بالنسیاگا نیشه باز فش نوا ادافیو تیک پار نمیدادان تن جیزس کرایست سویچش کردم رو دیمنتان خواستم بیام بیرون برید دستم جاش کم بود ولی یوریب زدتم یه چی ولادم همه کپی شدتم ولی منو هر کاری کنی مثلم امضا رو کردم بختم شدین در اومد یه و کشمش فوری از قبلن شد سهتر تونی آن پوینتم نظمم نوین واسما میاد خروار زن تو بردستم بگو ارباب کلم آن پشت سرم میاد رگبار هرچی میگم و اطاعت سرباز درخواست بده روح تو خریداریم توی پای تختی ما کپیتالیست سردار جنگ بم بگو هنیبال جیلام های پت میکنه سطور میناتی چش سوم هاتی بکس شاخ زتا تیم اون پشتی صد راتی لاتی شاولینه کاتی وصله جیب باباتی چپ راست ناکاتی بی تو پاچی